ایسا ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، دل سنا ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، دل سنا ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، دولت عشق نبی سینے میں ہے، دولت عشق نبی سینے میں ہے، پاس ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، دل سنا ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، اسوہ خیر البشر ہے، سامنے اسوہ خیر البشر ہے، سامنے راہ آساں ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، دل سنا ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، مجھ سا آسی اور شہر نور میں، مجھ سا آسی اور شہر خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، دل سنا ہے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، میرے فکر و فن کا میری زیست کا میرے فکر و فن کا میری زیست کا نعت عنواں ہے خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے دل ثنا خواں ہے خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے ان کے دل پر حاضری کا سیم کا ہے خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے دل ثنا خواں ہے خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے